drugiej stronie stali dwaj duzi chłopcy i rozmawiali w jakimś języku obcym. Gdybyś uczył się i poznał język taki, mógłbyś zrozumieć tak, o co im chodzi. Że ten jeden, cytuję, powinienem przeprosić, ale widzisz, ja nie mogłem się o wszystko doprosić. Stało się tak, że teraz nie dasz rady samemu, co określał twój status jeszcze 2 lata temu. Jak ten czas leci, no i wiesz, tak się stało, też mam żonę i dzieci. I dlatego jak sądzę, a ten drugi już patrzył wzrokiem, co w głaz zamienia na co najmniej na zawsze. Dziwnie to wyglądało z mojej strony perspektywy, ale obaj sądowali swoje szanse w tej chwili. Palec w przód uniesiony i po murach porannych krzyknął głos: mój los to był twój los. Mój los to był twój los. Przesrałeś złota worek. Od bliskich najbardziej boli. Miałeś, chamie, złoty sos. Los mój to był twój los. I gdzie twój złota worek? Na kogo teraz postawisz, by ulżył twojej niedoli? Już tylko miejsce, gdzie stali chłopcy, którzy kiedyś byli bliscy sobie. Teraz będą obcy, a podarta gazeta dała ponieść się sile i myślała przez chwilę, że jest ptakiem na chwilę. Ciszę tylko przecinał z kowyt, jak i wysoki, który został po chłopcach, gdy mierzyli się wzrokiem i po mieście bez ludzi błądził.